Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Need you.

Masz, sugerujesz, nie chcę zrobić tak. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. With all the dying trees I scream,